So hard, suki syn, kto mnie znaleźć? Wciąż nie mogą mnie znaleźć. Patrz na kart, będę latał w kajdanie, jasne. Będę miał wielki diament, dam ci znać. Trzeba zmotać okładkę, wywiad dla gazet. Kwota pod bankę, rozpina jak zawsze. Mina zimna jak Mistral, Villa i Villa, lal kilka i bacę. Sprawdź mi, przez to panie kdał ten wokal. Krowa się pasie, koła wielkie jak bomba. Szkoda, że spałem, a ten obraz to bomba. I nadal jestem lamera, nie godzak jak immortal. Amen, nie miałem być na stronie królem. Goście i rule z tym dumy pod klubem. Nadal nie umiem składać tych dwójek, ale czułe słówka od nich wciąż tu kupuję. Telewizji pokazali mi te domy, ich z plastiku. Nie wiem ile prawdy w tym, ale jaram się bez kitu. Ciągle staram się nim być, być autorem znanych hitów. Ale ciągle mam ten problem, nie mam rytmu, panie z kilku. Telewizji pokazali mi te domy, ich z plastiku. Nie wiem ile prawdy w tym, ale jaram się bez kitu. Ciągle staram się nim być, być autorem znanych hitów. Ale ciągle mam ten problem, nie mam rytmu, panie z kilku. So hard, cuki syn, kto mi znaleźć? Wciąż nie mogą mnie znaleźć. Gram so hard, idź pan w chuj. Ktoś nagadał mi konkretnych wzór. Mój kałamarz dawno pokrył kurz i tak się składa. Jara się kilka rur tym funk i zdradza mi. Opowiada mimo bajka grubszych niż u braci Grimm. Oni biją brawa, liczą na mój zysk. Będziesz stawiał w barach, chichot w pysie. Super sprawa, być naiwnym jak nikt inny na tym świecie. Wciąż udawać zajebisty, jestem jak nikt inny w mieście. Zgarniam bity, padam nagrać sztosę. Bite haja, czy pamiętasz to? Ej, Sauna Records ma od dawna dość, bo wypadam z bitu. Nadal nie mam flow. Ej, nie mam flow, nie mam flow, nie mam flow, nie mam flow. Ej, nie mam flow, nie mam flow, nie mam flow, nie mam flow. Ej, nie mam flow, nie mam flow, nie mam flow, nie mam flow. Ej, nie mam flow, nie mam flow, nie mam flow, nie mam flow. Telewizji pokazali mi te domy, ich z plastiku. Nie wiem ile prawdy w tym, ale jaram się bez kitu. Ciągle staram się nim być, być autorem znanych hitów. Ale ciągle mam ten problem, nie mam rymów ani skillsów. Telewizji pokazali mi te domy, ich z plastiku. Nie wiem ile prawdy w tym, ale jaram się bez kitu. Ciągle staram się nim być, być autorem znanych hitów. Ale ciągle mam ten problem, nie mam rymów ani skillsów.